Ето пак, но завинаги пак, аз се връщам на своя си остров и на жълтия пясъчен бряг. Заживявам и мъдро и просто, више ти, тя съдбата била благосклонна, а не тъй проклета. Неоплашени птичи крива разговарят достойно с небето. Вижте ти, тя съдбата била благосклонна, а не тъй проклета. Неоплашени птичи крива разговарят достойно с небето. Небесни и от есенен час осенен, пак долавям и звуци и вести, ще си ида все ти посветен, земни мисли и чувства небесни. Та е стара шега между четири тъжни очи. Поседи още малко така, говори, ако можеш мълчи. Не повдигай ти само очи към очите ми, моя тъга, че различни са тия лъчи. Очите ми, ранен залез и късна зора, ще се срещнат в нашите очи, обич добра. С любовта та е странна тъга, с любовта ще живея в света. Ще живея в света от сега и на веки веков, и на веки веков без любов. Ще живее в света от сега и на веки веков, и на веки веков без любов. Любовта е стара шега между четири тъжни очи. Посиди още малко, така говори, ако можеш мълчи. Не подиги ти само очи, към очите ми моя тъга, че различни са тия лъчи в очите ми. Ранен залезник в слезора, ще се срещне в нашите очи, обич добра. С любовта е странна така, с любовта ще живея в света, в света, в света, в света, ще живея в света от сега и на веки веков, и на веки веков без любов. Ще живея в света от сега и на веки веков, и на веки веков без любов. Ще живея в света от сега и на веки веков, и на веки веков без любов. Ще живея в света от сега и на веки веков, и на веки веков без любов. Черница, остани. Спиро се обрича и питам се защо. Не ли просто то, че просто те обичам. Земната предходно, когато всичко вре, не е ли по-добре да си лети свободно? Зелената вселена на вечната любов, довето твоя слов, не си отиде с мене. Вечно същия. За твоите очи добри благодаря ти, моя мила. Мери се всичко и дори, и дори земята се е променила. Приятелите ни и те вървят годините, работят и паяжи все плете, все плете край нашите очи. Живота, ала когато уморен, при теб след работа се връщам и мъкна ми велия ден. Аз бързам да си дойда вкъщи, да твоя поглед просветлен, да се огледам вечно същия. За твоите очи добри благодаря ти, мила. Защитени, ступи се в него като сон и го променя. Си тръгваш, тъй немилостива. Ти си вземаш даже и звездите, да не греят повече щастливо над душата ми и над очите. Всяка светлинка над мен изтръгваш, аз оставам облак без звезди. Ти си тръгваш, мила, ти си тръгваш, аз оставам бездалечен брат. този разумен град мислих да бъда аз вечно същ. Но сред един площад буйно запяха и наскратя в тъж. Без екести нещо прошепне изведнъж. После поклоните леко ни сепне малки дъж. Ето че дъртне гордо заплуване тук и там. Как и те тези, колкото дълива, сам не знам. Не си ли спомня всичко живо си се, но аз не бе ти подари. Събрах ти нарис от дъждобен писе, убих те с топлина от стих. Пролет единствена, аз не наистина влюбен тя. Леко над къщи вечно същ. Но сред един площад буйно запяха и аз кратък нещ. Но сред един площад буйно запяха и аз кратък нещ. Но сред един площад буйно запяха и аз кратък нещ. и тръгна на някъде. Пота на баща ми, бревите зелени. Вече 20 години аз го очаквам. И от 20 години мама се жени. Самотни и тъжни похождат мъжете, причесани меко, с походки красиви. Говорят сами, сами си предлагат ръцете, а тя и не иска да знае, не иска да знае. Щастлива излиза навън и се роби из двора. Ходи до някъде, смляко се връща. Сяда на прага, тишината говори. Откакто я помня, все си е същата. Щастлива излиза навън и се роби из двора. Ходи до някъде, сляко се връща. Сяда на прага, с тишината говори. Откакто я помня, все си е същата. Някой ден ще пристигне жениха и ще приседнем в сняга. Тихо ще ви отплавне дете, тихо ще бъде душите, ще мълчи. Труките той ще реди, тя ще го гледа. Най-после ще заговорят за здравето, ще оживее нашата къщица бедна. Ще си тръгна тогава, ще ги оставя. Не поплаче на прага след мен, моята майка. И ще си легне бавно в нощта. До кроткото рамо на непознатия. И до сърцето на моя мъртъв баща. Ще поплаче на прага след мен, моята майка.